इसको कहो तुम सुनाओ तुम खाओ और पियो लेटरिन जाए करो, ठीक है, आपका काम ये करेगा। باب اداء الخمس من الایمان، یہ باب ہے کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ بیت المال کو دینا، یہ جزء ایمان کا، اس کی ایک مناسبت اور ربط ما قبل کے ساتھ، اور دوسرا مقصد ہے ترجمۃ الباب. ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل میں مصنف نے کہا تھا باب و اتباع الجنازتی من الایمان، گزشتہ صفحہ کی چوتھی لکیر پر باب گزرا ہے، باب و اتباع الجنائز من الایمان، اس کے ساتھ مناسبت ہے. کیوں؟ مجاہد جب جہاد پر جاتا ہے تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا شہید ہو کر اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، یا غازی بن کر کے وہ مال غنیمت لے کے آتا ہے. تو پہلے باب میں اس کی شہادت اور شہادت کے حقوق کا ذکر ہے جو جنازہ ہے، اور اس میں اس کے حالت حیات اور اس کے حالات غنیمت کا ذکر ہے. تو مجاہد جہاد پر جانے کے بعد احد الحالین سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ شہید ہوگا یا زندہ بچے گا. اگر شہید ہوتا ہے تو اس کا حق ہے جنازہ، اور اگر غازی بنتا ہے تو اس کا حق ہے غنیمت. تو وہاں ایک حق مجاہد کا ذکر ہے جو جنازہ ہے، یہاں دوسرے حق مجاہد کا ذکر ہے جو غنیمت ہے. یہ مناسبت اس باب کی ہے باخبر کی. اس پر ایک اعتراض ہے اس مناسبت پر، وہ یہ کہ جب یہ باب و اداء الخمس مناسب ہے اتباع الجنائز کے ساتھ، تو پھر یہ اس کے ساتھ متصل لائے، یہ درمیان میں باب و خوف المومن ان یحبط عملہ باب کیوں لایا، اس کے بعد ایک باب اور لایا باب صالح جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تیسرا باب بلا ترجمہ لایا باب حدثنا ابراہیم ابن حضر، یہ درمیان میں ابواب کیوں لائے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب خوف المومن ان یحبط عملہ کو اس اداء الخمس سے پہلے لایا. اسی طرح صالح جبرائیل میں ایمان اسلام احسان کا ذکر تھا، اس کو پہلے لایا. کیوں؟ وہ روزمرہ کے اعمال ہیں. مومن کا خوف ہفتے اعمال سے ایک دن ہے، ایک وقت ہے، ایک مہینہ ہے، یا تا موت ہے، وہ مسلسل اعمال ہیں. اور اسی طرح حدیث جبرائیل میں ایمان اسلام احسان کا جو سوال تھا، ہاں، وہ روزمرہ کے اعمال ہے. اور جناب یہ مالی غنیمت تقسیم کرنا، یہ تو غنیمت ملنے کے بعد ہے، اور غنیمت جہاد کے بعد ہے. اور جہاد روز ہوتا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو تو ساری زندگی نصیب ہی نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھار. تو چونکہ وہ مسلسل اعمال تھے اور یہ کبھی کبھار تھا، اس لیے ان ابواب کو پہلے ذکر کیا اور باب اداء الخمس کو بعد. بات سمجھ میں؟ یہ اس مناسبت پر اعتراض تھا، اس کا جواب دے دیا. دوسرا اعتراض اس مناسبت پر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اداء الخمس من الایمان یہ مربوط ہے باب اتباع الجنائز کے ساتھ. تو جناب، جنازہ پہلے ہوتا ہے یا مالی غنیمت کی تقسیم؟ مالی غنیمت کی تقسیم. یہ تو اگر مالی مر جائے تو پھر جا کر کے جنازہ اخیر میں پڑھایا جاتا ہے، اس سے پہلے مالی غنیمت ہے، اس سے پہلے جہاد ہے. ٹھیک ہے، تو جہاد کے بعد اداء الخمس من الغنیمت ادا کرو، کیونکہ جہاد کے بعد یہ آتا ہے، اور اس کے بعد موت ہے، موت تو اخیر مسئلہ ہے. تو چاہیے کہ اس باب کو پہلے ذکر کرتے اور اتباع الجنائز من الایمان کو بعد میں ذکر کرتے. ٹھیک ہے، اس کا جواب علماء نے دیا کہ اگرچہ شہادت کا وجود اداء خمس سے مقدم ہے، لیکن جنازہ پڑھنا اور پڑھانا یہ مالی غنیمت سے پہلے ہیں. جب جنگ ہو جاتی ہے جنگ, تو اگر اس میں مالی غنیمت آ بھی جاتا ہے, لوگ پہلے مالی غنیمت کو تقسیم نہیں کرتے, پہلے شہداء کو دفناتے ہیں اور دفنانے کے بعد پھر مال کو اکٹھا کر کے وہ تقسیم کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ یہاں اداء الخمس ہے, اور اداء خمس تقسیمی غنیمت ہے, اور تقسیمی غنیمت شہداء کی دفنانے سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ بعد میں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں جہاد کیا, شہداء کو میدان حنین میں دفنا دیا, اور پھر وہاں سے مالی غنیمت اٹھا کر جب عرفات کی مقامی جیرانہ پر آئے تو آپ نے وہاں تقسیم فرمایا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو غنیمت اگرچہ قبل شہادت ہے, لیکن غنیمت کی تقسیم بعد الجنازہ ہے, جب مردوں کے دفنانے سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر جا کر کے مالی غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں. یہ پہلی مناسبت ہے. اس پہلی مناسبت پر دو اعتراض تھے, عینی نے دونوں کا جواب دے دیا. دوسری مناسبت مقبل کے ساتھ یہ ہے کہ مقبل ابواب میں ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان, ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان, اور اس باب کے اندر وفد عبد القیس کا ذکر آیا, اور نبی علیہ السلام نے ان کو چار مامورات کا حکم دیا اور چار منہیات سے ان کو منع کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ مامورات ادا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور منہیات کرنے سے ایمان گھٹتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مامورات کا حکم دیا کہ یہ کرو کہ ایمان بڑھے, اور چار منہیات سے روکا کہ یہ چار چیزیں نہ کرو تاکہ تمہارا ایمان نقصان سے بچ جائے. تو مقبل ابواب میں ایمان کی کمی اور بیشی کا ذکر تھا. باب زیادت الایمان و نقصانی مستقل ترجمہ الباب گزر چکا ہے, اور اس باب میں بھی زیادت اور نقصان کا بیان ہے, کیونکہ عبد القیس کی وفات کو حضور نے فرمایا چار مامورات ضرور کرو تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے, اور چار منہیات سے ضرور بچو تاکہ تمہارا ایمان ناقص نہ ہو جائے. تو جس طرح ماقبل میں باب زیادت الایمان و نقصان تھا, تو اس باب کی روایت جو وفد عبد القیس کی روایت ہے اس میں بھی ایمان کی کمی اور بیشی کا بیان. بات ختم ہو گئی. یہ دو مناسبات اس باب کے تھے ماقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد بالکل ظاہر باہر ہے کہ ماقبل میں مصنف نے ایک ایک عمل کو جز من الایمان ٹھہرایا, صوم رمضان من الایمان, قیام لیلۃ قدر من الایمان, الصلاۃ من الایمان, الجہاد من الایمان, حب الرسول من الایمان, ایک ایک عمل کو جز بنایا تھا کس کا, ایمان کا. یہاں بھی ایک عمل کو جز من الایمان شمار کیا گیا, اداء الخمس ایک عمل ہے, من الایمان یہ جز ہے ایمان کا. ٹھیک ہے, اسی طرح ماقبل ابواب میں ایمان کو مرکب ثابت کیا تھا, اور یہاں بھی ایمان کو مرکب ثابت کیا کہ ایمان کھولے اور اداء خمس اس کا جز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ماقبل میں مرجیہ کا رد تھا, مرجیہ نے کہا تھا ایمان تصدیق کا نام ہے, اس کے بعد کسی نیکی سے ایمان میں اضافہ نہیں ہے, تو مصنف نے کہا جھوٹ بولتے ہو, اداء خمس ایک نیکی ہے اور یہ جز ہے ایمان کا, اور ایمان بڑھنے سے جز بڑھنے سے کھل بڑھ جاتا ہے. یہ مقاصد جو ابواب سابقہ کہتے وہ اسی باب. حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس, میں بیٹھا کرتا تھا ابن عباس مفسر کے پاس, فیجلسنی فی سریره علی سریره, وہ مجھے بیٹھاتا تھا اپنی چارپائی پر. یہ اپنا مقام بیان کرتا ہے کہ ابو حمزہ کہتے ہیں میری اتنی عظمت تھی عبداللہ ابن عباس کی نظر میں کہ جب میں اس کی مجلس میں جاتا تھا وہ اپنی بستر چارپائی پر مجھے بٹھاتا تھا. فقال اقم عندی, اور پھر مجھے کہتا تھا ذرا ٹھہر جاؤ, میرے پاس ابھی مال آتا ہے, اس مال میں سے آپ کو دے دوں. یہ اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے. فقال, ایک دن ابن عباس مجھے کہنے لگا اقیم عندی, میرے پاس رہا کرو, حتی اجعل لک سهما من مالی, میں آپ کو اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا کروں گا. فاقمت معه شهرین, میں مسلسل دو ماہ رہا. ثم قال, پھر ابن عباس نے مجھے فرمایا, ان وفد عبد القیس, کہ عبد القیس قبیلی کا ایک وفد, لما اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ کب آیا, بس کہتے ہیں کہ یہ 6 ہجری میں آیا تھا, 5 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور 3 ماہ کے بعد خیبر فتح ہوا, تو یہ خیبر فتح ہونے کے بعد آیا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ 8 ہجری کو آئے تھے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, لیکن عینی نے کہا ہے کہ ان دونوں روایتین میں تضاد نہیں ہے. یہ وفد دو بار آیا تھا, ایک 6 ہجری میں آیا تھا جب خیبر فتح ہوا, اور ایک بار 8 ہجری میں آیا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا. قال, حضور نے پوچھا, من القوم, کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یا من القوم کی جگہ فرمایا من الوفد, یہ گروہ کون ہے, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, ربیعہ, ہم ربیعہ. عینی نے کہا کہ پہلے ابن ابی حمزہ, ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس کا آیا, اور اب کہتے ہیں کہ اس وفد نے کہا ہمارا تعلق بنی ربیعہ قبیلہ سے ہے. تو عینی نے کہا کہ ان کا قریب باپ ربیعہ تھا اور اوپر دادا پردادا عبد القیس تھا, تو ابن عباس نے اوپر باپ کا ذکر کیا کہ وفد عبد القیس تھا, اور انہوں نے اپنے قریب باپ کا نام لیا جو کہ ربیعہ تھا, اس لیے تعرض نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم ربیعہ قوم سے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. حضور نے فرمایا مرحبا, اللہ ہماری زمین کو وسیع کرے بالقوم, اس قوم کے لیے, یا مرحبا بالوفد, اللہ ہماری زمین کو وسیع کرے اس وفد کے لیے, غیر خزایا, اللہ کرے کہ یہ وفد رسوانہ ہو کفر کے ساتھ, ولا ندما, اور نہ یہ پیمان ہو جائے اسلام قبول کرنے پر. فقالوا, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, انا لا نستطیع, یہ مدینہ منورہ تھا اور یہ وفد عبد القیس کا شہر تھا, اور اس درمیان میں کفار مضر رہتے تھے جو سال بھر ان کے ساتھ لڑائی لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ رسول اللہ, ہم ہر مہینے نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے کزن وہاں موجود ہیں, ہم سے لڑتے ہیں. ہاں, یہ 4 مہینے جو ہے, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور رجب, اس میں لڑائیاں بند ہیں تو ہم آتے ہیں, تو آپ ہمیں ایک فیصلہ کن بات بتلا دیں. ان نہ لینا ستی, ہم میں طاقت نہیں ہے نہ دیا کا کہ آپ کے پاس ہر ماہ آیا کرے سوا شہر حرام کی, اور اس لیے نہیں آ سکتے کہ بیننا و بینک حاضر حی من کفار مضر, ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے کفار مضر کا. مرنا بے امر فصل, آپ ہمیں حکم دے ایک فیصلہ کون بات کے ساتھ, نخبر بھی مورا آنا, تاکہ ہم تبلیغ کرے و پہنچائے وہ بات اپنے پیچھے لوگوں کو, و ندخل به الجنہ, اور اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے داخل ہو جائے ہم جنت میں. وسألوه عن الأشربة, اور اس وفد نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, عن الأشربة یعنی عن اناء الأشربة, کہ کن کن برتنوں میں ہم پانی دودھ پیئے. نفع امرهم بأربع, نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا, ونهاهم عن أربع, اور 4 چیزوں سے ان کو منع کیا. وہ 4 چیزیں جو مامورات ہیں وہ یہ ہیں, امرهم بالایمان باللہ وحدہ, ان کو امر کیا کہ تم ایمان خدا پر رکھو اکیلا, لا الہ الا اللہ پڑھو, اور پھر پوچھا پہلے ایمان کے بارے میں, تدرون بالایمان باللہ وحدہ, قالوا اللہ ورسولہ عالم, قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ایک ہوا ایمان. دوسرا وإقام الصلاة, اور ان کو حکم دیا نماز کے ساتھ, اربعین کا آج پہ بیان یا بدل ہے, وإیتاء الزکاة تین, وصیام رمضان چار, وأن تؤتوا من المغنم الخمس پانچ. یہ ترجمة الباب ہے کہ تم جب جہاد کرتے ہو مالی غنیمت کماتے ہو تو ان میں سے پانچواں حصہ بیت المال کو دو. یہ ترجمة الباب ہے, أن تؤتوا من المغنم الخمس. اس پر ایک اعتراض ہے کی تفصیل مطابق اجمال کے ساتھ نہیں ہے. اجمال میں ہے امرہم باربع کہ ان کو چار چیزوں کا حکم دیا, لیکن تفصیل میں پانچ چیزیں ہیں, ایک ایمان ہے, ایک صلات ہے, دو زکاة تین, رمضان کے روزے چار, اور انتوت من المغنم الخمس پانچ ہو گئے. اور وہاں آیا ہے امرہم باربع. اس کے عینی نے دو جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وہ چار امور صلات زکات صوم اور انتوتو من المغنم الخمس, یہ چار ہے. اور وہ ایمان جو ہے وہ تو بطور تبرک کی ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ پہلے مومن تھے. وہ جب آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ, تو معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے. تو یہاں ایمان کا ذکر جو ہے وہ اربع میں شامل نہیں ہے, وہ تو بطور تبرک کی. دوسرا جواب یہ ہے کہ تفصیل میں مامورات ایمان نماز اور زکات اور صیام رمضان اور ادا میں خمس اربعہ میں داخل نہیں ہے, کیونکہ مامورات اربعہ سے مراد وہ ہے جو پوری امت پر ہو, اور پوری امت پر یہ چار فرض تھے. اور یہ خمس غنیمت کا اس وقت تو جہاد کا حکم نہیں تھا, وہ لوگ جہاد کرتے تھے اور غنیمت حاصل کرتے تھے, تو یہ اس قوم کے ساتھ خاص حکم تھا. اور مراد مامورات اربعہ سے وہ مامورات ہے جس کے ساتھ پوری امت اس وقت مکلف تھی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ادائے خمس کے ساتھ پوری امت مکلف نہیں تھی. کیوں؟ یہ حکم تو یا آیا ہے کس وقت؟ سن 6 میں نبوت کے یا سن 8 نبوت کے, اور اس وقت وہ تو مکی زندگی تھی. مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا, منع بھی نہیں تھا لیکن جہاد بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی, دو جوابات. اس پر ایک اعتراض عینی نے کیا کہ یہاں زکات کا ذکر, زکات کا ذکر زکات کے نہیں, حج کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ اس وقت حج فرض نہیں تھا, کیونکہ یہ وفد یا 6 ہجری میں آیا تھا, یا یہ وفد آیا ہے ہجری میں نا نبوت کے 6 سال بعد یا نبوت کے 8 سال بعد, خیبر کے بعد آیا ہے یا توبہ توبہ توبہ, یا یہ 6 ہجری میں آیا ہے خیبر کے بعد, اور یا 8 ہجری میں آیا ہے فتح مکہ کے وقت. اور اس وقت حج فرض نہیں تھا, حج فرض ہو چکا ہے 9 ہجری. ابو بکر صدیق کو امیر الحاج بنا کر بھیجا کہ جاؤ ننگوں کو طواف کرنے سے روکو اور مشرق کو طواف کرنے سے روکو. لا یطوفن بالبیت مشرق ولا عریان. اور جب راستہ ہموار ہوا تو 10 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا. تو حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں, اور یہ واقعات ہے یا 6 ہجری کی خیبر کے بعد, اور یا 8 ہجری کی فتح مکہ کے بعد, اس لیے حج کا ذکر نہیں. اچھا, ونہاہم عن اربع, اور ان کو منع کیا چار چیزوں سے, عن الحنطم والدب والنقیر والمزفت. زمانی جہلیت میں یہ چار برتن تھے, اس میں لوگ گور کا پانی ڈال کر شراب بناتے تھے. ایک برتن کا نام حنتم ہے. حنتم لمبا گڑا ہوتا تھا مٹی کا, اس میں کھجور کا پانی ڈالتے تھے. چونکہ اس میں تازی ہوا گہرائی میں کم اترتی تھی تو وہ پانی جلدی گل سڑ جاتا تھا اور شراب بنتی تھی. اس کو کہتے ہیں حنتم, یعنی مٹی کا گڑا لیکن گول یا لمبا لمبا, جیسے راٹ سے اس کے ذریعے پانی نکلتا, اس کو ہنتم. دبا کدو کا گدا نکال کر وہ ایک بیگل سا بنتا تھا, اس میں انگور کا پانی ڈالتے تھے. وہ بھی چونکہ بہت گہرا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے, اس میں بھی انگور کا پانی جلدی گل سڑ جاتا تھا, اس کو کہتے دبا. نقیر کھجور کا لکڑ لے کر اس کو کوریتے تھے, گڑا بناتے تھے, اور ایک لمبا گڑا بنا کر اس میں پھر انگور کا پانی ڈالتے تھے. چونکہ اس کی بھی گہرائی زیادہ ہوتی تھی, تازی ہوا ہوا نہیں پہنچتی تھی, تو انگور کا پانی جلدی گل سڑ جاتا تھا. وہ نقیر جو کھجور کے درخت کا بنا ہوا برتن ہوتا تھا. والمزفت, مزفت جو ہے ہر اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اوپر لوگ تارکول لگائے جائیں. لوگ برتن کے اوپر تارکول لگاتے ہیں جو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کی مسامات بند ہو, تازی ہوا جانا بند ہو جائے. تو اس میں انگور کا پانی جلدی گل سڑ جاتا تھا اور شراب بنتی تھی, اس کو کہتے ہیں مزفت. جب ابتدا اسلام میں شراب سے منع آیا تو ان برتنوں سے بھی منع آیا کہ اس میں پانی بھی نہ پیو. کیوں؟ ان برتنوں کو دیکھ کر پرانی شراب یاد آتی تھی, تو اللہ نے جب شراب منع قرار دیا تو ان برتنوں کا استعمال بھی منع قرار دیا. ٹھیک ہے, جیسے پیر بگڑا سگریٹ چھوڑ بھی دے لیکن سگریٹ کا ڈبا دے کر دل میں خلش پیدا ہوتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈبا بھی نہ دیکھو. بعد میں جب لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت نکلی اور نفرت پیدا ہو گئی تو حضور نے فرمایا الانا لا یحلل شیء ولا یحرم, برتن کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بناتا, تو ان برتنوں کا استعمال اب جائز ہے. تو یہ جو ممنوع ہے ان برتنوں کا استعمال, یہ منع منسوخ ہے, اب جائز ہے. منع کیا حنتم لمبے گڑے سے, وہ دبا اور کدو میں پانی پینے سے, وہ نقیر کھجور کے برتن میں پانی پینے سے, والمزفت اور لک لگا برتن میں پانی پینے سے منع کیا. وقالا وربما قال المقیر, مزفت کی جگہ مقیر آیا ہے, یہ بھی مقیر قیر سے ہے, قیر لک کو کہتے ہیں. وقال احفظوهن, یہ بات یاد کرو, واخبروا بهن من وراءكم, اور تبلیغ کرو اس کے ذریعہ ان لوگوں کو جو تمہاری پیچھے ہیں قوم. ترجمۃ الباب ہے ان توتو من المغنم الخمسہ باب ما جاء عند الاعمال به.